الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ان ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى جزاك الله ما ته وای کله وای ختم ما زه ما تاسو پته لګی څه خو دې سره څنګه کوم خطو لیکو سړی نشي تلی مخکې یو خدا چې بس اولې ورته دی چې ابو کو ځان آس پاس غلو هغه نه ده هغه خوند نه کوي دا چې سړی په دې باندې ړه یخ کي ځان له او دشمنان په سم برابر کې خوند ړه درته باندې ړه یخ شي په دې باندې نو زه ما ته اوس هم پته نه شي مونږ سورت کې به دا ختم کوو بالکل راته پته نه لګي لکه چې زه په دې یاد کې دې سره کېدای شي مونږ خو سرته مخې ته یو ځای به راشي ولاړ به پکې سورت قیامت په نزول کې یو دیرشم دی ځکه زه چار سورت جوړوم یا الله څنګه خبرې باسي چې مخلوق د خیر یې زموږ د ستا د رضایي او زموږ د فائدې وي نو هغه بیا نور ما ته خو څه یاد نه وي دا به څوک یادوي دوی پاره ته به څوک یادولی شي خو دا که بیا د الله کار چې مخې ته کوم ناسې مرضیان یا چا لگ مرضی یا چا سر محبت ہی دا گڑا صفا کئی دا قرآن کریم نو ما تا پتا نی لگی اللہ تا دیار یو چا معلوم دی دار تا مرض تا معلوم دی ایمو دی که دی دا سی خطان چا مرضی آنی نو قرآن پی ترکا بانی کار کش دا ای مرض باسی دا شفا دا کنا شفا و لماس پی صدور نو دو که دیو جنزا نشم ویلش پا قرآن کار از بانی ما تا اندازہ نی لگی سورت قیامت مکی سورت دی نزولن یو دیر شم دی سورت قاریہ پس نازش قاریہ دیرشم سپارہ کی صورت نیم روستو کے اور ترتیب کی پنجاؤں یاد ہے صورت مدثر پس لگول شد رب صورت یودا چمک ترغیب مکھ صورتوں نے ترغیب قرآن تھا بیان ورک رہ ادا حص التبلیغ دورہ سو خلق ہوتا نو دی صورت کے اس بات قیامت ہو یعنی مطلب دار ہے دا ترغیب بیان ترکڑے در لا او تیزی در کړی دا نو دا دې لپاره چې قیامت را روان چې الله اجر در کړي او که دې ونه کړو بیا سزا در کړي دې وجه ورپسې راړه دویمه جمعکې صورت کې درې څلوېښت آیات کې د جهنیانو کول چې موږ الله نه رحمت کو لنکم مصلینا موږ به الله نه رحم موږ به بابا رحمت کو ذکر کړو نو دې دا کې نوردو کې وایي جب قیامت کے بدان ملامت گڑنی چاہے منگ بولے بابا رام ولا تم بے نفس اللہ دیو جو پسی راڑا درم ربت مخصور کے پچاس نمبرات کے ہوئے جو قرآن نے تختی لکھ دو خرو نزل دوائی چی بیا بوائی چی اے نر پر اس کو تختی قرآن نا او بیا با قیامت چی اے نر پر چرتا دا تیخ یا چرتا تیخ تیار ایس دا اللہ بای کلا اللہ وزا نشت دا تیخ تیار سلورم رابطه یا مخ صورت کې وای چې کون و کون نو کذ به من قیامت لا کار نو کو نش د تش دنیا لګاو نو دلته وای آیت نمبر 3 کې چې زجر کوي چې ګوتو باندې مر برابر چې دنیا د ګټل په کوم ګوتو دا برابر کما قیامت ته نه مانه کنه دا برابر کما پینځم رابطه مخ صورت کې وای اې انتقام د چار چا خواه چه که مخی کی کر سو کی گی قرآن تا اندر تا قیامت که باوتا دی پتا بیاو لگیت نبتی رکی یو نبار انسان یا بزنی بیان قدم آخر چې کوم شی مخکې هغه رستو کړو کوم چې رستو هغه مخکې کړو پته به ته ولګي بیا هلته که قرآن مخکې په کارو هغه رستو کړو او صرف نهیتې نه مخکې کړې او نو قرآن رستو کړو نو چې رستو کړو الله هم غوسه شو اړو قرآن نشي زده کولی ده به ترتیبي وکړه ترتیب دار دی چې اول قرآن ورته وایه بیا که رستو سړی چې قرآن زده کړي بیا صرف نهیتې زده کوي شعر کنه ما ته کوپر خو نه انګریزي هم زده کړه فارسي هم زده کړه جرمنی هم زده کړه ژبه د عربي زده کړه اکه په دې خیال سره زکه زاد قران جبر نبی اسلام بیا ثواب هم پکشته اگر ته شه جبر زکه نه بیا جبر جایزه مباح ده کانګریز زکه کبه کبه زاد او قران غره فرض ده نه فرض روستو کی او مباح مو کی سوچو کا نو دی وجنه ها شپګم ربط مخ ادم رونچاس کې وي تخویب ور موردین قران کریم ته چې د خرو په شان به نو دې صورت کې آیت نمبر 14 کې آداب د قران دی کله قران لوستې شي کنه نجی به باور نه خو ده وګ وتا کړي او الله به اكيد نور کار ده الله ری امتیازات سره سره ممتاز په دومره یاتو چې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه اخر انسان لجم په دې باندې دویمه سره ممتاز باندې شهر قادر الله نو سوي بنانا او قدرت لرونکی چې د بندونو برابر کی د بندونو د اډوکو ټول نه واړه دي دا به لمر جمع کی ته وایي ته موږ به څنګه موږ واړو کیو او بیا موږ څنګه راغونډ کی درېم امتیاز آیت نمبر 5 کې بل یرید الانسان انسان لیبدر امامه یعنې دا دی چې قرآن نه مني اندې هغه بخکې بدی دي هغه نه شي پرېښودلی د دې چې بیا قرآن دغه بیا په بدای نشم کوله دی وځي توحید نه مانی یا یان په دې شرکیار غو د فائدې دی دنیاوی سرورم امتیاز صورت ممتاز باندې نور شپارتم باندې د قرآن آداب بیان کوي په جیوه انداز سره چې لا تو هر بی لسان کلتا جلبی نارن جم قرآن فیضا قرآن فتح قرآن ثم ان علی بیان بل شان نشتا بل دا قرآن قرآن فتح لو انت ذل الله ترحمون دی دا کې په بل طریقه باندې دا دې صورت امتیازات نه بل امتیاز پنځم 23 نمبر درشتم نمبر آیاته چې وجوه یمدن ناظره ناظره الی رب ناظره وجوه یمدن باطره ته تون رب فاقر بل شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز ہے در 26 27 کل اذا ابلات التراقی فقیر من راق وطن راق ولتا بستاق بستاق ادھا رب خیر من مساق طول صورت امرا نوی دی پکی آیاتا الفاظا مقتد دو صورتا از بعد دی قیامتا ادا خام او سا احوال دی قیامت او پناہ دا آدم دا دید انا رستو منگویل جو قرآن کریم پر ادبار دا پاہم سلول سی دا بیا بردکا مجدہ تاست یاد شی کنور تا یادی نا چی دا خواتا یادی کنمڑا وځ زه څنګه هغه شان یاد کوي ګوره خان قران کریم په اعتبار د پام سروري سي دي او لسه سورته انام پورې یند ونی می سي پاره دوی می سي د انام نه تر کا پر دام تقریبا ونی می سي پاره ادره می سي د کاپ نه تر سبا پورې دام ونی می سي پاره اولی تا چې تر انام پورې په دې کې زیات تر مزونه چې خالق کول شو د ټول خلق د ټول مخلوق پیدا کوم کې الله دی که پیغمبران دي که اولیا دي که ورثي دي که جنات دي ټول الله ته مختاج په پیدا کول کې نو چې مختاج نه غش مشکل شاو داتا الله د بلنی خانه دوی مې څه کې چې عام تر کا پر دایا ساتي ها په دې کې زیات تر مضمون د دې ده ادیال دلایل چې مربي له کل شنو الله هر شی د تربیت الله ور کوي که پیغمبران دي که اولیاء دي که فرښتې دي دا ټول د ټول مربي الله را ټول مربوب دي نو چې مربوب وي په تربیت کې لویولو کې الله ته مختاج دی الله لوی کړی نو لیاد دا خر بل لایق نه دی مختاج دی الله ته درې مې ته چې کوم د صورت کاب نو سبا پور په دې کې زیاتره مضمون دی دی دلال چې مبارک به کل شم الله هر شي کې برکت الله چور کا پیغمبرانو کې کا اولیاء او کې دې کا فرښتو کې دې کا په علما او کې دې کا زمه کې کا اسمان کې دې دا ټول کې برکت چون کې الله مبارک به کل شم الله نو چې چې ار یو شي کې الله برکت ته چولې نه به تا که څنګه واچې خپل مختاج برکت ته الله ته که پیغمبر دی که ولی د الله بنده تو ته څنګه مبارک وایې بیا سالور مې سکم چې سورۃ سبا نه شروع شوې ده نو دې کې دوه مضمون دي. یو اثبات د قیامت کی قیامت را روان دی، دې کې اشاره دی ته کړي دریو سورۃ مضامین دی عمر له دریو واړو جن قیامت کې وجنه تلار شي. اګه دې کې یو نه انکار کړو یا لومبی سینه دوه مې درو نو ګوریا ساته جهنم ته ودی قیامت کېږي. خو اثر په زمین کې مسله بیان نه دی نه پیش پات قهري چې څوک په لاند فزور نش خلاص ور کوله، مطلب دا دې کداري چرته پړ کې راغلی چې شپارت وي پیغمبر کوي ابل نه نش کوله، نه دې پیغمبر شپارت کول شي او نه دې ولي کول شي نه دې بل څوک کول شي. دا هات خاطر دې جمع ساته. بیا دا ایسه چې کوم دا په دور سبابونو تقسیم شوی دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا سلور میں سب یا بدورس بابونو کی تقسیم دا لومبی باب دری صورت نے دی صورت سباب صورت فاطر صورت یاسین دی دری وان صورتونو مضمون اغا دی نفی شفاعت قہری بی ترقی دیو بلنا بسود سبا کی نفی شفاعت قہری نفی شفاعت قہری چی دا اللہ نا پزور خلاص اول سکنی شکا والی نا بسود سبا کی بیا دا سود نفی شفاعت قہری کئی پسلور رو جبانی یو دا چی مالکان ندی ویم آیت نمبر 22 کی دویم چې حصہ داران مینه دی دریم معاون مینه دی او سلورم چې اختیار مولا دی ور کړی نو په سود فاتر کې بیا دغه په ترقې باندې شي نو بیا په سود فاتر کې په دی باندې په نبی شفاعت قاری باندې دلائل عقلیه ذکر کی بیا په سود یاسین کې دغه نه په ترقې باندې شي نو بیا په سود دلائل نقلیه ذکر کی اصحاب یاسین نه چې هغه عمر یلا عبد الله چې پترنی ومالیا بیا ورپسې دویم باب درې سلورمې سي اغم درې صورتونه دي صورت صافات صورت سات صورت زمرد د مضمون مشترک دی نبی شفاعت قاری د بی ترقی دی یوملنا په صورت صافات کې وایي ذل مستفین چې عاجز دي اچونو شوی خلک چې کم دي هغه عاجز دی الله تعالی ته نو بیا په صورت صاف په صورت سواد کې وایي صرف عاجز نه دي بلکې بل ابتلو بن مصائب تکلیفونه پر راغلي د ځانه تکلیفونه هم نه دي لر کړی نو بیا په صورت زمرد کې د 51 صورتونو خلاصه راو باسي دا وروړي نه حاصله دریم باب درې سلورمې سي اغه اوه صورتونه دي حوامي می سبا د دې ټول مشترک مضمون دی نه بشک په دعا چې په صفت د بلین کې الله ته صفت حوامي می صدا اوه صورتونه دي لومبه صورت پکې دي صورت مؤمن حامي مؤمن حامي مؤمن درې نشم وینم استاد د دې ټولو مقصد د نفی د شرف دعا چې په صفت د بلنه کې الله سره څوک شریک نشته چې په صفت د بلنه کې الله سره څوک شریک نشته سورې حامیم مؤمن کې درې بدی کې نفی د شرف دعا کې درې ځل دا وو سورۃ راوړي اول ځل آیت نمبر 14 کې دویم ځل آیت نمبر 7 کې دریم ځل آیت نمبر 65 کې آیت نمبر 14 کې فتح الله مخلصین له الدین او دویم ځل آیت نمبر 60 کې آیت نمبر 60 کې چې قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم او دریم ځل آیت نمبر 65 کې چې فتح الله هو الحي لا اله الا هو فادعوا الله مخلصين له الدين بیا حامی بیا چې کله ته بیان توحید او رد شرک وکړي نو چې منکر طرف نه چې مخالف طرف نه هغه سره خپل مذهب باندې دلایل نه وي نو هغه بستا باندې شبهات دا او چې ته هغه شبهات جواب نه کړي نو هغه زړه کې به توحید دا مسله نه کوي زړه به توحید دا مسله نه کوي او هغه په زړه کې به شکوک او شبهات پات شي نو دی وجه نه په دې بقایش په ګسترتونو کې یو لږ شبهات ذکر کوي دا هغه جوابونه سوره حامیم سجده کې په دې کې څلور شبهات ذکر کوي دا غي جوابونه اوله شوبه چې موږ تاسو خبرو نه پویو نو دی جواب آیت نمبر 6 کې چې ما نه بشر مثلکم ځنی ما مگر پشان د تاسو باندې ما زمر ربي مو تاسو پر بیان نو تاسو غل زما په خبره باندې پویږي دویمه شوبه چې موږ په شپې په خو کې باباګان یې نو دی جواب آیت نمبر 25 کې چې وقذ زینا لهم قرانا فزین لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم چې دا باباګان نه دي بلکې زاسو زوړ یا شیطان دی چې بزوانه کې به تاسو د موږ نه غافل کولای او تاسو نه استاسو عقیده خرابې بیا درې مشوبه چې دا د الله کتاب وي نو په بل ژبه کې راغلي نو دی جواب آیت نمبر 44 کې چې نو دی جواب آیت نمبر 44 کې چې عجمیون او عربیون چې دا کتاب په بل ژبه کې راغلي نو تاسو به بیا ویل شي پیغمبر ربي او کتاب عجمی دی نو موږ به دې باندې ایمان راوړو بیا څلورمه شوبه چې دا د الله کتاب نو ټول به یو ځل راغلي نو دی جواب آیت نمبر 46 کې چې دې جواب چې ولکه ځاتې نه موسل کتاب فقط لففي چې موږ مسلسل له ټول پیوز ورکړل نو ولې په اختلاف وکړه بیا سوره حامیم شورا په دې کې درې شوبه ذکر کړي اولنی دوه شوبه دوه جواب ذکر کړي او درېم شوبه 15 جواب ذکر کړي اوله شوبه چې دا ستا خبره ده د دې بیا دوه شکه دي چې دا ستا خبره ده یعنی دا لانه ده او ستانه مخې جانا اگر دې دوه جوابونه ذکر کړي اول جواب نمبر 3 کې چې وکذال کا وحین الیک من امر نشدا زیدا ما خبر نه بلکې دا ما ته وحی کول شي له طرفه لانه او دویم جواب آیت نمبر 3 کې چې دویم جواب آیت نمبر 3 کې چې توحید دا مسله داخل ټول پیغمبرانو اتفاقان مسله وا ټول پیغمبرانو کړی دا بیا دویمه شوبه چې ټول مليان سره خلاف دي دوه جوابونه کاول جواب آیت نمبر 14 کې چې باغیان بینهم دا مليان نه دي بلکې باغیان دي دویم جواب آیت نمبر 21 کې چې عملهم شرکاو شرعوا له الدين چې دوی په جديد پر بل خدای چې دوی ته نور احکامات خای بیا درې بل څوک رحمت کوي بیا دریمه شوبه چې ټول کتابونه ست خلاف دي 15 جوابونه کا اول جواب آیت نمبر 10 کې چې مختلفتم فی شین فحکمه الی الله چې یو مسله کې اختلاف رنګ شون نو هغه د لب کتاب کې لټوي او دویم چې کل امنت بما انزل الله ورته چې ما د لب کتاب باندې من وړ د مخلوقات په کتاب باندې او دریم چې تب الله الذی انزل الكتاب والميزان چې د ایمان خبره دا قران باندې تللې کېږي او څلورم چې قال رب کا نا ادعوني استجيب لربكم چې الله ایش زما احکامات قبولتي او پنځم چې د ایمان خبره د قران نه ثابته ده بیا په حامیم زخرف په دې کې یو شوبه ذکر کوي چې موږ جدا خو چې موږ خو ته خدای نه وي بلکې دوی له الله اختیار وکړي نو جواب آیت نمبر 46 کې کا چې لایم لګونه من دوني شفاعت دي چې الله ایش مای چلم اختیار نه ورکړي بیا نه هم شوبه په حامیم دخان کې ذکر کوي چې قران خو ځای په ځای چې نه اوري نو کې دی شي چې اوري نو دی جواب آیت نمبر 3 کې کوي چې انه هو سميع العليم دا پرې دمنه بلکې هغه ذات تر مدد شوې چې هغه خاورې دونکو خو په ذاته بیا لسمه شو په حامیم جاسیه کې چې لسمه شو په حامیم جاسیه کې چې چې مونږ دین منکول دی مونږ سره مفتیان دی او غټ مونږ سره مدرسې دي نو دی جواب آیت نمبر 18 کې کا چې ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر چې د ستا دین منکول دی پیغمبر او دوی دین اتباع د هوا ده بیا یو لسمه شو په هم احکاف کې کا چې مونږ خورته خدای نه وي بلکې دوی پسند کې نجات ده نو دی جواب آیت نمبر 28 کې کا چې فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها چې ادیان هم د الله الله نما سیو خدای نه ولي د پاره نزدیک چې دوی پسند کې نجات ده نو غوي امداد یې ولي ونګ بیا سلورم باب میسي هغه کې درې سورته سوره محمد سوره فتح او سوره حجرات په دې درې واړو مشترک مضمون دی ترغیب الانفاق والجهاد ترغیب الجهاد والانفاق د سوره محمد کې سوره محمد کې ترغیب له جهاد او انفاق او سوره تقسیم سوره سوره 21 د ولې سایت نمبر 1 تر 19 پورې ده په دې کې ترغیب له جهاد او انفاق ده او په 19 کې داوا به تفریقه چې جهاد به کلمې لکېږي بیا آیت نمبر 20 تر اخره پورې به دې کې دا دوی مکسره په دې کې د منافقانو احوال ذکر کوي بیا محمد سوره الفتح مقصد سوره الفتح البشار للمؤمنين بالفتح بیا سوره الحجرات په دې کې بیان د ابو ادب چې غیر لحاظ وکړي شي نو چې غیر لحاظ وکړي شي نو معاشره ورسره حقيقي اول د آیت نمبر 1 چې خپل رائے به د الله او رسول درای نه مخې کوي دویم او دویم د آیت نمبر 2 کې چې خپل رسم او رواج به د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو نه مخې کوي او دریم ادب چې یو فاسق در راشي تاسو له خبر راوړي تاسو باغی باندې یو ډایرک عمل نه کوي بلکې تحقیق به کوي اصلورم چې یو دوه ډلې تاسو نه په جنگ کې وي نو تاسو به دا غیب مس کې اصلاح کوي او چې اصلاح کوي نو خبره کې اصلاح یو نه کړ نو تاسو کوم چې اسلام کې هغه په خلاف به تاسو ودرېږي او دا بل چې کوم اسلام کې دا به اصلاح ته مجبور وای بیا بنظم ادب چې تحقیر خپل ارکان باندې کوي او خاص کر زنانه به بل زنانه تحقیر نه کوي او شپږم چې زیات ګمان د عمل نه ځان ساتي او ووم چې الکرامه والفضیله بالتقوا الکرامه والفضیله بالتقوا چې تقوا چې مشری ده په تقوا باندې ده بیا پنځم باب د سورم یې سید په دې کې درې سورتونه سورې کاف سورې زاریات سورې تور په دې کې درې مسالې ذکر کړي اثبات توحید هم دیو بل نبی ترکه سر ذکر کړي اثبات رسالت هم دیو بل نبی ترکه سر ذکر کړي او اثبات توحید هم دیو بل نبی ترکه سر ذکر کړي اثبات قیامت دیو بل نبی ترکه سر ذکر کړي چې سورې کاف کې چې کذالک الخروج سوره زاریات کې ان دین لواقع او سوره تور کې به چې مالهم من دافع بیا اثبات توحید هم دی او اثبات رسالت هم دی او بل نبی ترکه سر ذکر کیږي اثبات قران دی چې فذکر بالقران من يخاف وعید بیا سوره زاریات کې چې فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین او سوره تور کې چې فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون بیا سورتی اثبات توحید دام دیو بل په ترکه سره ذکر کیږي الذي جعل مع الله اله اخر القي في عذاب شديد او سورتی زاریات کیږي فلا تجعل مع الله اله اخر اني لكم منه نذير مبين او سوره تور کې د دوه خلاصه روباسي چې ان قلنا من قبل نذو وانه له هو البر الرؤوف الرحيم بیا پیش پغم باب د دې سورې مې سي هغه کې څلور سورتونه سورې نجم سورې القمر سورې رحمان سورې واقعا سورې نجم د څلور ور مشترک مضمون د نفي د شفاعت قهري سورې نجم کې نفي د شفاعت قهري کې ورته بیان دی او ورته بیان دی او بیا سورۃ القمر دا تتمه د سورۃ النجم ده بیا سورۃ الرحمن په دې کې مقصد سورۃ الرحمن ترغیب مقصد نفی د شرک فی البرکات او چې بیا تقسیم شو دا سورۃ دی سید اولی سایت نمبر 1 تر 25 پورې ده په دې کې دا مسلې مضبوط کړي چې خالق له کل شین هو الله بیا دویم حساب چې 26 تر 46 پورې ده په دې کې دې مسلې مضمون بیانې کړي چې په دې کې تفصیل د جهنم او تخویف کانو ته او تفصیل د جهنم کا او درې مېسا 46 تر اخره پور د پدی کی تفصیل د نعمتونو جنت او بشارت مؤمنان ته بیا اوم باب د دې ایسی اغلا سورتون دی سورت الحدیث سورت المجادلہ سورت الحشر سورت الممتحنہ سورت الصف سورت جمعہ سورت المنافقون سورت المنافقون سورت تغابون سورت طلاق سورت طلاق سورت التحریم سورت بکر کې دغه تل ما کوارتا وی ال تا دغه وی ختم کړو وی خل راځمو دا خوشاله وی ایماته چې حکیم ته به پونګړي خوشاله راغله ما چې وی دوی می دغه او کې پدو کړ ما خدا کنه خو ما مبارک وته ورته ما خدا کنه وی ما ته چې ته پوت یو کاو وی هو کته کنه یګر ته یو یو کای وی ما ته چې رب قرآن کې څو سورته دي وی ها کله دوره فاطمه نه چې قرآن څو سورته دي یې غلې شو وی بیا زدا پرې دا مکی په سورته دی مدنی په سورته دی وی غلې شو وی ما ته څه زده کړی وی پلار ته پکاندې چې وی بچی نن دې ملامت کړو نو دې دا دې لته غلا څه غنې لګ دی ښا او دا د دې نمونه بیرته دا واده وته مولا ومنه چې سورته نمونه واخله د روسي څخه ما بچ دا خبر پلار پلار یاد مقصد سورت الحدید ترغیب الانفاق والجهاد تقسیم سورت سورت دو ایسی اولی ایسی ایت نمبر ایک نتر بیس چوبیس پور ده په دې کې ترغیب الانفاق والجهاد ده دویمه ایسا پچیس نتر اخیره پور ده په دې کې ترغیب جهاد تور کې او په اول ایسا کې ترغیب انفاق تور کې په وجوه خمسه او سره اوله وجه الله چې مال دلما در کړی بس ته مې په اسې په ذمه ورکړی نو زما په لار کې ولګوه دویمه وجه چې اسې هوبم مري نو زما په لار کې ولګوه دریمه وجه چې مال په قرض راکړه نو مال په قرض راکړه څلورمه وجه چې دنیا مال حقیقت سه بس لوبي او تماشې دی او پنځمه وجه چې پنځمه وجه که دله دیخې چې دا به زما نه مصیبت لرې کړي نو دا تا نه مصیبت نه شي لرې کولی نو زما په لاره کې ولګوه بیا مقصد د سورة المجادله ترغیب للانفاق والجهاد ورسره رد رسم باطل چې هغه زهار دی دارنګه دې سورت کې درې ځل لفظ د عالم راوړي او دې کې درې واړو رسم زهار چې مسله زهار چې یو سړی خپلې ښځې ته اجتماع باندې داسې آرام لګه څنګه چې زه خپلې مور سره شا غاړې میلاوېږم نو د دې رد کوي چې دا یو غلطه خبره ده بیا دارنګه په دې صورت کې درې ځل لفظ د علم راوړي اول ځل لفظ د علم راوړي او دې سره زه جوړ کړي منافقانو ته چې ای منافقانو تاسو غلطې جرګې مه کوئ بیا دویم ځل لفظ د علم راوړي او دې سره زه جوړ کړي منافقانو ته چې تاسو خپل امیر ته غلط نمونه مه اخلئ بیا دریم ځل لفظ د علم راوړي او دې سره زه جوړ کړي منافقانو ته چې تاسو داسې خلکو سره مه کینئ چې الله پرې خفه کیږي بیا درې قواعد ذکر کوي په یا یوحلسین سره او دې درې واړو کې مؤمنان خطاب کوي اول قاعده شروع کیږي یو هلسین سره ابدی کی مؤمنان ته ویش تاسو بجرګی کوي د پاره توحید مسلې د خورولو بیا دویم قاعده یو هلسین سره شروع کیږي ابدی کی وای چې تاسو با چې تاسو یو مجلس کې ناست یو کې میلمانه راشي نو تاسو باغې ته ځای پرېږدی چې که تاسو هغه مجلس ته چې نور راشي نو تاسو باغې ته پڅه کوئ خو تاسو باغې ته ځای پرېږدی بیا دریم چې خپل امیر راشي ځای دریم ځل دریمه قاعده یا یو هلسین سره شروع کوي او دې کې چې مرکز ته ځای نو تحفې به وړی خپل استاد محترم له امیر له بیا مقصد مقصد سورة الحجر مقصد سورة الحجر ترغيب للإنفاق وترغيب للجهاد والإنفاق أو سارة زواجر أو تخفيفات ذكر كي تخفيفات منكرين وتا يا مقصد سورة الممتهنات ترغيب للإنفاق والجهاد أو سارة ورسره دی صورت کې درې خطابات ذکر کوي مؤمنانو ته اول خطاب چې و مؤمنانو د چې تاسو داس خبره ولي کوي چې بیا یې کولای نشي بیا درې دویم خطاب په آیت نمبر 10 کې ذکر کوي چې و مؤمنانو تاسو د جهاد خو لوی تجارت بیا درې خطاب چې و مؤمنانو چې د جهاد او اساس نه مخې خلکو هم کړه بیا مقصد سورۃ الصف ترغیب للجهاد والانفاق او او مقصد سوره الجمعه مقصد سوره الجمعه ته ریبل الجهاد والنفاق او زجر غچاته ورکی چې ورسره زجر غچاته ورکی چې ورسره زجر چې دین او دنیا مقابله راشي نو دین پر دی او دنیا غوړه کوي بیا مقصد سوره التغابن ترغیب الجهاد والنفاق او سره بیان مقاصد اربعه مقصد سوره المنافقون ترغیب الجهاد والنفاق او سره زجر غچاته چې تنظیم باندې مال نه لګوي او بیا مقصد سوره التغابن ترغیب الجهاد والنفاق او سره بیان د مقاصد او ارباو تقسیم سوره دا سوره 21 اولی سایت نمبر 1 نتر 10 پور د پدې کې بیان د مقاصد او ارباو د دویم حصہ 11 نتر اخیره پور د پدې کې ترغیب الجهاد والانفاق بیا مقصد د سوره طلاق ترغیب الجهاد والانفاق او سره بیان دی او سره بیان د امور منتظمه چې د پاره د اسلام معاشري چې هغه طلاق دی د پاره د اسلام معاشري چې هغه طلاق دی تقسیم د سوره 21 اولی سایت نمبر 1 د 10 پور د پدې کې ترغیب الجهاد او سره ترغیب الجهاد والانفاق او سره بیان د امور منتظمه چې هغه طلاق دی او 68 تر اخیره پور د پدې کې ترغیب الجهاد والانفاق تر پدې کې بیان د مقاصد او ارباع بیا مقصد د سوره مقصد د سوره تحریم ترغیب للجهاد والانفاق او سره دری آداب ورکی امیر ته اچي دری آداب ورکی امیر ته مامورین ته اچي امیر سیبا یو رکن په بل رکن باندې نه خاص کوي او دویم چې پخله باندې بورسره اظهار چې خلکو مخې بداغه اظهار نه کوي بیا چې بیا مامورین ته ادب ورکي چې تاسو کې امیر تاسو کې یې تا امیر دراس خبرو کې تاسو نه نیب کار چې بیا هغه کړی بل ته وایي او بیا د دې چلورمی سي اتم باب سلورمی سي اتم باب په دې کې شپږ سورتونه سورت الملک سورت کلام سورت الحاقه سورت الملک سورت الکلام سورت الحاقه سورت المعارج سورت نوح سورت الجن سورت الجن مقصد د دې شپږ واړو رد شرک فعلی او نفي د شرک فعلی او نفي د شرک اعتقادي بیا مقصد شپږ واړو مقصد سورۃ الملک ته مقصد سورۃ الملک نفی د شرک فی البرکات او ورسره بدی باندې یولس دلایل عقلیه او جهنم ته تلو سبب چې قران ته نه کې ناس دی یولس دلایل عقلیه هغه دای چې برکت چون کې غزاته چې هغه پلاس کې خیر ده برکت چون کې غزاته چې هر سیز باندې قدرت لرونکي کې برکت چون کې غزاته چې مرګ او ژوند به دګړي برکت چون کې غزاته چې اسمانونه په در په به دګړي برکت چون کې غزاته چې اسماني په ډیو باندې په سور باندې خسته کړي برکت چون کې غزاته چې دې ځا پرو خبره باندې کوي برکت چون کې غزاته چې برکت چون کې غزاته چې ازمکه نرم غړولې ده برکت چون کې غزاته چې پتا کې خیره چولې برکت چون کې غزاته چې مارغانی په هوا کې ټینګړي برکت چون کې غزاته چې پتا کې خیر ګرځولې برکت چون کې غزاته چې چستا باباګانی په ازمکه بيدګړي برکت چون کې غزاته چې په ازمکه کې د چینې روانې کړې دي بیا مقصد د سورۃ الکلام مقصد سورۃ الکلام نفی د شرک فعلی او ورسره مقصد سورۃ الکلام تخویف اخروی او ورسره مدا تخویف د نه مدا تخویف دنیوی مداهین له صفات ذکر کړي او لاسو صفات لاسو لقبوس را اول چې دروژن دي دویم قسم پور دي دریم ذلیل سلورم ایبل ګون کی حق پرسته پوری پنځم ایبل ګون انځم تلون کې په چغلای سره شپږم منکون کې د قران دی او هم زیاتې کون کې اتم د ګناهګار دی اسیم خان دی او هم په زبان یو لسم کنجری بچی دی بیا کنجری بچی دا مداهین بیا مقصد سورۃ الحاقه تخفیف دغه مقصد سورۃ الحاقات تخویف اخروی اور سرا درې حالت قیامت ذکر کړي. اول وقود قیامت، دویم اول وقود، دویم حساب کی حساب د قیامت، او دریم انجام د دو ډالو. بیا سورۃ المعارج دا خلاصه د سورۃ الحاقات د تخویف اخروی او د قیامت ری حالت باندې روشنی ورده. مقصد سورۃ النوح د دلیل نقلی په اثبات توحید باندې په واقع د نوح علی السلام سره. مقصد د سورۃ الجن ته دلیل نقلی په اثبات توحید باندې په واقع د جنات سره، او رد او سره رد شرک فعلی کې. که کوم دا ډیر تکړه خدای بس د یاره پیرانو په یری کې کله کله هو الله وځي دې بیمار نه لګ ډیر خنه. اوس من کوم صورت به وو قیامت من خا د دې دانا تر ترڅو تاریخ پر دا دور صورتونه دي په دې کې اثبات قیامت کوي بي ترخي. لکه یو دا صورت قیامت، دویم صورت دهر دی، دریم مرسلات، څلورم صورت نبا، او پنځم نازعات، شپږم عباسا، اووم چې کوم دی تقویر دی، او اتم انفطار دی، او نهم متصفین دی، او لسم انشقاق دی، او لسم چې کوم دی او صورت بروج دی، او دولسم چې کوم صورت تاریخ د ټولو مشترکه دعوا ده اثبات د قیامت به ترقی. په دې کې اثبات د قیامت کوي، او تا زمن کې احوال د قیامت بیان، دلال د پناه د عالم بیان نه. لا نه دا ذکر څنګه چې مشرکانو خیال ده یدی با قرآن ته نه کینې دې به جنت لر دا ذکر نه ده. دا قرآن نه ده، قرآن به تختی لکه مخکې ویل چې ګم کانم خبر مستم پیرا دا اخر به تختی د قران دی به جنت ته لاړ شي. دا څنګه یو ختمو بیا بیا بیا مل قیامت برازي کدی خیر قیامت بنی نه دا کار رزي دې خیال دی یو ختمو شاید کوم دور ورځ د قیامت ولا او نه دا کار څنګه دې خیال دی یو ختمو شاید کوم اغه نفس چې ځان به مولا وتا کوي بیا به هاي څنګه قران ته ناس هاي څنګه دا مثلا منل وي آیا خبر انسان زجر ممکن د قیامت ته ده آیا ګمان کوي مشرک منکر انکان د قران یا الله نجمه او اعظامه چې موږ جمع د اډوکي دا موږ اډوکي زری زری موږ څنګه یو ځای کی بلا بشکا جمع وکو قادرین قدرت کوي اعلان په دې معنی چې برابر کوم بندونه دي د کوته دا بندونه اډوک دا ډیر واړه واړه دا برابر غټ غټ خلا پرې نه بل یو انسان بیا زجر برخی غواړي مشرک انسان لیب جرا ماما چې ګناونه وکړي په آئنده ژوند کې دا دی چې قرآن ته نه کینی دی وایي که د قرآن ته بیا به ګناونه شم کوله پرېښوده. زه ته خپله مطلب بیانوم، زموږ ملګري به کویت نه تللو عربو ته حج ده، زه نه تلمه ځکه زما به ګیره خوله او وخته مې ټول تو سپینو هغه بس موږ به توروله او عمر خو مې لږ وخته پچیس ستاسی سالو زما ګیره درس منسونه شي ویخته نو بیا به ګیره پرېږدو بیا به دا موزونه به څوک کور غواړي کوي دا خو ډېر ګران کار روجې به هم نیولې وایي به هم ګړې به هم خوړې پکې غل ګرمي وه بیا د چېرا ما دوه کال مسلسل د روجې نیولې ښه مسلسل نو ولې موږ ډېرې خوړې پته نه لګي چې ما سوره به وي دې شفیقان به دی سره به نه تلم بیا ډوډۍ مړه ما ته نه ځم ویلې به مې هم نه شي زما روجه ده دوه کاله ما الحمدلله ما نیولې دلته په خبره کې بیا نو ما ولې ډیر خلک دا چې بیا به چې موږ د قرآن ته کوي بیا به ګناهونه نشو کولی د ګناه نه دي که دا وایي بلکې غواړي مشرک انسان منکر انسان د قرآن چې لیب جر امامه چې بدکاره کې په آئنده ژوند کې یار دا نشو پرې خدای نو یس ارو یعنی بیا تجر من کار قیامت تپوس کوي چې کله به قیامت نو جواب حالت ذکر کوي وادا بر قلب کله چې برګ برګ سترګې دا سترګې ګډې ګوډې چې وای دا بس شروع شو د مرګ حالت دی دا قیامت پتا مړو کې قیامت شروع شو واسه خطف القمر ابیدون رشت پونگ مای نو سپونگ مای رنا بانا ختم شی سترګې به نظر ختم شي دوا وجمع شمتو القمر او غون بکړ شي نور اسمنګوای د قیامت حالت هم دی د نور رڼا راغونډه شي اسمنګوای نه راغونډه شي یقول انسان وای به انسان یو مز په دور کې ان المفر چرته ده تیخته چې په فتحې سره شي لکه مانه تیخته مصدر دی بیا او چې کتر سره مفیر نو مطلب دا دی ځای د تیختی اسم ضرب دی ان المفیر هم ویلی شي چرته ده چرته ځای د تیختی دوه مانه چې کېده د فی چې زیر وای فی کله اچر نه لا وزر نشته زائد تیختی الی ربی که رفته تا په دارت بانی تلل دی یو نبول انسان خبردار بکر چه انسان پارت که پا بان چه مخی کری و رسو کر یه مخی کار پا کار قرآن مخی دا کولو اگر در رسو کنه اول با سر پا نهوائی پا دی پوش دا تا چاویدو پیغمبر رسان دا سی کرو که صحابه و کرو که یو امام دا ویدو تا یو کس و خواه چاویدو و چه سر پی نهوائی مخی که قرآن رسو که اللہ قرآن بیٹھ که اکرا ویلی ده نبی اسلام قرآن بیٹھ قرآن شروع کرده پیغمبر دغه وارد شو کرده بل چه خبردار بکر چه پا بانه چه مخی کرده و رسو کرده و مخی رسو که رسو مخی که بل انسانو بلکه انسان چه ده پخپل انسان مشرک انسان علام سی پخپل زان بانه لیدون که ده اوسه اوسم بانه که که نه وی مو علوم نی کرده خدا تا فتح ده یا پا غرد بانه بلکه انسان بی پخپل زان بانه لیدون که خواه ولو که القا ماری آگر چه غرده بڑی بحانی پلان کی گمراه کرم لیدون گمراه کرم خب پوی چه گناه طول زمان خبال ده بحانی بکی لا تو اس ادخال الهی اپنی که عدب ده قرآن چه قرآن عدب که چه قرآن بیانی خبر بانه که یا خواهد خبر نگوره سوچون به نور نکه لا تو هر بیه مخدو پج پکر پا بیان ده قرآن بانه دیسانه که جبستا دی تاجل ویده پر تلوار که پده بانه ده قرآن عدب دادی و ازا قرآن قرآن و پاستا مولوان سه تو لا لکن تو رحم منصور تی عرب آیت نمبر 204 چه و ازا قرآن قرآن کرد چه دستلی چه قرآن پاستا مولو غاق واتا که ده پاس مونو چه وای ورین غاق واتا که متوجه شای لی کهی وانتی تو چپا تا که نئی لا لکن تو رحم پتاس بارا همون شندل توی لا تو هر بیهی مخدوا جب پدی قرآن بان جب وقت پلا چی تلوار که پدی بانده این آلی نا جمع قرآن دا تسلی دا یکن پنگ بانده جمع کول دا قرآن دیستا پسی نا که و قرآن اپا پنگ بانده بیان نور سادی جبی نا دی تا دقا غم مکوا تا عدب که نور بیادما کردال دا وی فیدا قرآن ناو پس کار چمانگا اولو علو قرآن پتا بی قرآن نروان شک دیلو ستو پسی دی جبریل نو اللہ د لوستو نسبت ځان ته کړی دی حالانکه خو جبریل لوسته نبی اسلام ته قرآن اشاره دې ته ده چې ته یو سړي ته وکړه موږ دا کار وکړه دا ګوې دا تا وکړه لکه انما جلل امام لیتم بی امام مقرر کول دې لپاره چې د هغه اقتدا وشي نو چې امام تا مقرر کړه نو ګویا کې دا ستا طرفه هغه بیان کوي هغه حدیث کې چې راځي چې من کان له امام چا امامی انو فقرات امام له قرات نو د امام قرات د دې رستو خر وګ دې مقرر کړی ده کنه نو دلته وای فدا قراناو پس کار چې مونږه اولول د قران یان زم ما پیر فرښتو نو فاته به قران نو روان شه دې لوستو پسې دا مرد په نورو چې وای وسره وسره به وای نه ته بر پسې ته هغه هغه برت به بیا ورپسې وای یعنی مطلب دا چې دا هغه بیا په تروستو عمل شروع کړه معنا دا سره سره مو مخکې ویلا ته هر بی لسانه کنه ته مې نه له نه بیان بیا په باندې بیانو لسار چې بنا دا زم ما کار کلا بیا د جرم کلا نه دا څه کار تاسو چې تاسو بل ته بون العاجلا بل تاسو مینه کوي د قران د دنیا سره وتدون الاخره پرېتاتو اخرت لره عمل د اخرت نو دنیا ګټل ناروانه مو بیا بیا وو خو دنیا سره مل لگاوه چې کله مقابله قران او سنت د دنیا راشي بیا قران اخلا دنیا پرېږده وجو یم دې ناظرا ډېر مخونه پر روان باندې خوشاله به وي تازه به تر تازه بشارت دې الی ربیا ناظرا په رب ته بکتون کې متذله وي الله نشي لیدې لن ترانی وي دا تعبید مو نه دا تاکید دې چې دنیا کې نشي لیدې ځکه قران وایي وجوه احمد ناظره ډیر مخونه په ربه تر تا دوي چې قران ته ناسو ال ربه ناظره په رب طبقتون کې وي ډیر مخونه په دار کې به تر تا ترش ولی دا تخویب ده منکر د قران ته دا دون نوې په ربه بیا فقره ته به ګمان کې چې کار شو په دې باندې سختی فقره فقر ولګ د ملاد اډو کی ته د سړي د ملاډو کې درد کوي دا ټول مخې داسې روانو جوړ شوی د تکلیف نه ګرځېدی هم نه شي نو دی به دا تش ترش مونه ویلي ولي کلا یقینا اذا بلات تراقیه کله چې ورسېږي روح مرکان ته د مروه کې وکیلا اول شي من راق سوک د دم والا قرآن ته خو نه کېناسته که نه نو دوی سوک د دم والا ولا که نه وزن نو فراق او د دوی یقین راشي دا د جدایي اوس به دې چې جدای بیا ما په دې ما خیراتو کوي چې ژوندی وي دولې نه کو اوس یې پردی کېږي نو ښه د دې وجه نه کم سړی چې په ژوند باندې یو روپۍ ولګوي نو د مرګ نه بعد ده پسې دا بچي ولګوي سل روپۍ د هغې برابر نه دي سل روپۍ او دا به اوس ور پرې لګوي خلک د ننګه شرما یاره خلک به وایي چې پلار په دې خیراتو نه کو نو دغه خو نه ده که نه په قدم یو مامي و خدای وخت ډېر مالداره وه د دې اکمل دنیا وه دغه ماما درې ښه اجمل دي جدا نیا وه د هغه جدا وه بله د هغې زامنو تشې لوڼې وي نو هغه ډېره مالداره وه ماما مې مالداره هغه ډېره مالداره وه مشره ښځه پیسې به سه ډېرې وې ان هغې ورور ته ویلي وه وې ما د نیګونه په ما ته مامي په خپله وکه وې نه که نه مر نه بعد مې هغه نه ښه او تا دی لگا دا یڑ بنی دی بیر ننگا شرما پخپل وان لگو واخ دی خصوص می خپین زاغ لی سوال وا اول لگا واخ دی می خیر نه پسر پین سر روپیا من می خوا او چا حق غټ می خام نو دی بوی ما په دی می خیا لا لی که وای خط مر شنو مگر په عالم و ظن نور فراق او د یقین راغ چې او د جدای دار ران پات کیګ نو بیا وای خیرات به وکي جمعات به جوړ کړي او هغه جوړو هغه ته مړ شه نو دی موږ جوړو ول تبت ساق وی ساق او دا په شي پانډای د پانډای سره مطلب دا چې کله مړ شي اندا پانډای ولې او دا کی دا غټ ګوتو د تړي دکه چې کدا خپې کګي پات شو دا سنیغه نو بیا هغه چې یخ شي بیا هغه نه نیغي ویلا ربک من البساق رب ترپتا په دور افغان اتلل دي ولا صدق نه تصدیق کړو د قران ولا صلى نرمت کرو اللہ لہا لیکن تقدیب کرو قرآن او تولا اختو دو قرآن تو مذہب بیا بلار دے پل کورتا تمتا دیر مس مس آوی نن میں خو خالق دا کو خوا پکڑو کورتا بات مس مس را قرآن نبتلے و پکار سے جڑلے وے نو دے مسی بے قرآن اولا لکا لگدتا لدہ حالت فاولان لگدتا لدہ حالت تو ماولا بیا لگدتا لدہ حالت فاولا لگدتا لدہ حالت بیا د ژوند احساب الانسان اګومان کوي منکر انسان د قران تر قصو ده چې پرې به خو دې شي به د امر نه نه سو دا ویل کیږي اصل کې تنستی ته تاسو ته نستی نه جولاګان جر کپڑے جوړوي نو دې ده په یو لړګه خخ کی دنګ داسې یو غز یاد ان سیوا بیا با په دې شل دیرش غدا شل غدا پره لړګه په نه تارونه داشن چورلې یغه دې ته تنستوي نو هغه تنسته بیا راړي نو په دې لږې چې ولږې په دې کډای کې نو بیا هغې کې دا بوده دي داشن دا ټکه ټکه دی سر خود دی دا خپې هم خود دی هغه ټکه ټکه ټک نو دا بوده پکې هغه تارونه چې پکې تاو شي نو هغه کپڑه شي هغه که به هرنګه راغونډې کې هغه به نور رانېږي خو که دا تنسته نه ده که دا تنسته د راغونډه کې یا پې خر راغله په پټ په پټو کې به اکثر دا تنستې کولې جولاګان د کلو کې جولاګان دی چم کې ډېر وو زموږ چم کې داس نه وو په پټو کې بهګون چې د اخرې به پرا لې کنه د لکان چې دوی به پې د اخرې ور واړو وي په تنسته به خراب نه وي هغه بیا وایي په تنسته را له خره واړو ما دې کار ټول خراب کړ مطلب ته تنسته چې قرآن ته نه نه ته تنسته څوک به هغه خره به هغه لیا خو دې خو به کړې نو ځان کې بوده چې بوده شه دی بوده د قرآن احکام تو قرآن احکام ځان کې و چلو چې صحیح کپڑا شي چې بیا که غرسوک در غونی چې روانیږي نه دغه شان خو ته نسته که نه په تا امر نهی نشته چې امر نهی در کوي چلی په قرآن عمل وکړي ته به کپڑا شي بیا فایده ورکوي احسب الانسان اګومان که منکر انسان د قرآن ایو ترکه چې پرې به غودی شي یوسو دا بې د امر نهی نه دی به تنستهی نه تکه بوده چلیږي علم یکن نطفه نه انو دا انسان نطفه من منی د منیوم نه چې غردول شو د مور پر رحم کې ځان ته وره الله منی کنه ګنده که قرآن ته کنه ګنده پلیستاس کې ثم کان بیا د غلقتن جام شوی نه فخلق نو جوړ کړ الله دلا انسان پسونه برابر کې باندامونه باندې پیغمبر ما ولی ما ټول ټول چې دا تعارض برغه هغه لکه د بلنې وجاله منه زوجین نو یې ګرځو د انسان جوړې اذکرم نر او ماده علی سرکا نر دغه ذات چې نطفه نه کامل انسان جوړ کړ نر دغه ذات قدرتون کې پدې باندې ژوندی بکی مړی بالکل قادر دی. نو مقصد د صورتو اثبات د قیامت او سره احوال د قیامت اپنا دالم.